na ye na kosala makasi po aboyanga te. Mokili baloba soki ebe ya moninga lingi yo lakisa ye bolingo lakisa ye limemia basi aloba na mokili bisengo sembo yokano na boye bakutukulu na boye baye bakosaka ngai yo motema mwangai na lingi yo. La kisa pe bolingo. Kovanda na ye na kosala makasi po aboyanga te. Na mokili baloba soki epe ya moninga lingi yo lakisa ye bolingo lakisa ye limemia basi aloba na mokili bisengo seboyokanyo. Oh lele lego bitakanyo oh bakutukulu nakovanda na ena lingi tokovanda oh na boy balelisa oh mama Oh lele lego bitakanyo oh bakutukulu nakovanda na ena lingi tokovanda oh na boy balelisa